Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, üçüncü derse devam ediyoruz inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeyi hadis rivayetine teşvik etmesi, gelecek nesillerin İslam'ı kusursuz anlaması gayesine matıftır. Kardeşlerim, hadisin değerini belirtirken de açıkladığımız gibi İslam'ın ilk kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izahatı olmaksızın anlamak mümkün değildi. Bu bakımdan hadis veya sünnet Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ı ilk tefsir edendir, müfessirdir ve onun dışında da müfessir yoktur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını hadis rivayetine teşvik etmesine rağmen onun vefatından sonra bazı sahabelerin çok hadis rivayet eden, bazı sahabelerin ise rivayetten uzak durduklarını görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Ömer Irak'a gitmek üzere yola çıkan İbni Kâb'a gittiği yerde hadis rivayet edip halkı Kur'an okumaktan alıkoymamasını söylemiştir. Rivayetlerde çok rivayet eden İbni Mesud, Ebu Derda ve Ebu Zer'in Medine dışına çıkmalarına da izin vermemiştir. Ebu Hureyre ise daha sonraları Ömer İbn-i Hattab devrini bahis konusu ederek onun zamanında bugünkü gibi hadis rivayet etseydim Ömer kılıcıyla boynumu uçururdu demiştir. Kardeşlerim, Ömer Medine'nin dışına kadar bu sahabeleri geçirmek için geliyor, bir yerlere emir tayin ediyor. Gittiğiniz yerlerde hadis rivayet ederseniz karışmam diyerek kırbacı gösteriyor. Sahabe, ey Ömer diyor, ey Emir el Müminin, bizler Allah Resulü'nün ashabıyız. Oraya gittiğimizde muhakkak bizden bir şeyler söyleyecekler. Ne yapacağız biz bu durumda? Eğer size sorarlarsa onlara söyleyin. Yoksa onlara durup dururken anlatmayın. Çünkü onlar dinlemeye alışırlar, amel etmezler demiştir. Hilafeti Ömer İbn-i Hattab'a tekaddüm eden Ebu Bekir Es-Sıddık da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la sohbetinin çokluğuna ve ondan pek çok hadis işitmiş olmasına rağmen en az rivayet edenlerdendi. Cennetle müjdelenen Said İbn-i Yezid'in ise iki veya üç hadisten fazla rivayeti bilinmemektedir. Bu konuda diğer bazı sahabelerden gelen haberler de göz önünde bulundurularak hadis rivayetinin azaltılması hakkında ortaya çıkan görüşün Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayeti teşvik eden sözleriyle tenakuz teşkil etmediğini kabul etmek gerekir. Aslında bu görüş rivayeti azaltma veya ona engel olma manasında değil, hadisin değerine paralel olarak fazla rivayet edilmesi halinde zuhur edebilecek hata veya kusurları önlemek manasında değerlendirilmelidir. Bir başka ifadeyle, henüz yazı ile de tespit edilmemiş olan ve hafızadan şifai olarak rivayet edilen hadisi korumak arzusunun bir neticesidir. Nitekim Zeyd İbni Erkam'ın hadis dinlemek için etrafına toplananlara biz ihtiyarladık ve unuttuk. Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet etmek güçtür. İbn Abbas'ın biz önceleri ondan hadis rivayet ediyorduk. O zamanlar onun üzerine yalan söylenmiyordu. Fakat ne zamanki halkın durumu değişti, biz de ondan rivayeti terk ettik. Ve Muaviye'nin de Dımeşk minberinde halka hitap ederek Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayetini azaltın. Siz hiçbir yeri olmayan hadisleri rivayet ediyorsunuz. Eğer muhakkak rivayet etmek isterseniz Ömer İbnül Hattab zamanında dolaşan hadisleri rivayet edin. Çünkü o halkın içerisinde Allah'tan en çok korkan kimseydi demeleri hadisi korumak arzusunun en açık delilini teşkil eder. Sahabenin aleyhissalatü vesselam'dan işitmiş oldukları her kim bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisinin dehşet verici manasını anlamamış, hadis rivayet etmekle ne derece büyük bir mesuliyet altına girdiklerini idrak etmemiş olmaları mümkün değildir. Biraz önce zikrettiğimiz hadis gibi bir kimsenin bütün işittiklerini rivayet etmesi ona yalan namına kafidir hadisi de sahabeye hadis rivayetindeki mesuliyetlerini hatırlatan bir başka örnektir. İnsan birçok şey işitebilir. Bunlar ne kadar doğru olursa olsun, aralarına girmiş bazı yanlış şeylerin bulunmasından emin olunamaz. Hepsinin rivayeti ise insanı istemese bile bazen yalancı mevkiine düşürebilir. Bu bakımdan işitilen şeylerin rivayetinde ihtiyatlı davranmak da rivayet kadar önemli bir din görevidir. Sahabeye hadis rivayetini azaltmalarını tavsiye eden ve hatta bu konuda biraz daha şiddet gösteren Ömer, feraiz ve sünneti Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi öğreniniz demesi de meseleye bir başka yönden ışık tutacak mahiyettedir. Öyle anlaşılıyor ki sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan teşrii gerektiren hadisler kadar teşrii gerektirmeyen ve peygamberin günlük konuşmalarından alınan sözlere, hatta peygamberlik gelmeden önceki sözlerine de büyük önem vermiş, onları da aynı titizlik içinde muhafaza ve müzakere etmiş, bilahara rivayet sahasına çıkarmıştır. Bu suretle hadis sayısı artmış ve hafıza büyük bir yükü kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Böyle durumlarda hataya düşme ihtimalinin de fazlalaşacağı göz önünde bulundurulursa, sünnetin de Kur'an gibi öğretilmesini tavsiye eden Ömer'in ve onun gibi düşünen diğer bazı sahabelerin teşrihi gerektirmeyen ve dini ihtimal karşılanmak dini mahiyeti bulunmayan hadisleri rivayetindeki aşırılığı tahdit etmek istemeleri normal karşılamak icap eder. Nitekim bizzat aleyhissalatü vesselam da ben de bir beşerim. Size dininizden bir şey emrettiğim zaman onu alınız. Benim reyimden bir şey emredersem bilin ki ben de bir beşerim buyurmak suretiyle dine taalluk eden ve teşrii gerektiren hadislerle bunlar dışındaki hadisler arasında ayrım yapmış ve ikinci derecede olanları alıp almamak hususunda sahabeyi muhayyer bırakmıştır. Bazı sahabenin hadis rivayetini azaltma görüşünün yine bu çeşit hadislere munhasır kaldığını kabul etmek en güzel yoldur. Yoksa gerek Ömer'in gerekse Ebu Bekir'in hilafetleri sırasında karşılaştıkları ve çözümünü Kur'an-ı Kerim'de bulamadıkları birçok mesele hakkında Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine başvurup onu delil olarak kullanırken yine bu sünnetin rivayetlerini men ettikleri ve gelecek nesillerin onu öğrenmesine engel oldukları düşünülemez kardeşlerim. Gelelim hadislerin yazılmasına. Evet. Hadis kitabetinin yasaklanmasına bakacak olursak kardeşlerim, ilk devirde Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilip muhafaza edilen hadislerin tedvin edilmediği, yani bir kitap halinde toplanıp yazılmadığı bir gerçektir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, bu devirde sahabenin yazı bilgisi buna imkan vermeyecek derecede kıttı. İlk devirdeki yazı durumu, hadis tedvinini engelleyen bir amil sayılmasa bile, nübüvvetin başlangıcından itibaren Aleyhisselatü Vesselam'ın dinin şerh ve izahı mahiyetinde olan bütün konuşmalarını kağıt yerine kullanan hurma yaprağı, deri, geniş kemikler ve levha halindeki taşlar üzerine yazmanın, sonra da bunları muhafaza etmenin güçlüğü hadis tedvinini engelleyebilecek ilk amillerden sayılmak icap eder. Bununla beraber daha Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken hadis yazmaya teşebbüs eden ve iktidarları nispetinde sahifeler vücuda getiren sahabeler de yok değildir. İşin güçlüğüne rağmen bu sahifelerin meydana çıkarılması bile ilk devirde hadisin kazandığı değeri göstermeye yeter bir delil sayılmalıdır kardeşlerim. Kaynaklar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken başlayan hadis kitabetini iki devre içerisinde mütalaa eder. Birincisi, hadis yazmak için kendisine müracaat eden sahabelere Aleyhisselatü Vesselam'ın izin vermediği devre. İkincisi ise bu yasak ruhsata inkılap etmiş ve hadis yazmak isteyen sahabeler biraz önce işaret ettiğimiz sayfeleri yazmaya başlamışlardır. Hadis yazmayı yasaklayan en meşhur hadis, Ebu Said el-Hudri tarafından rivayet edilen, benden bir şey yazmayın. Kim benden, Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Benden rivayet edin, bir beis yok. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Yine Ebu Said el-Hudri'den, hadis yazmak için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedim, fakat o bu izni vermekten çekinmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin yazılmasını iyi karşılamadığını gösteren bir başka haber de Ebu Hureyre'dendir. Biz hadis yazarken Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Bu yazdığınız şey nedir? Biz senden işittiğimiz hadisler dedik. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabının yanında başka kitaplar yazdıkları için dalalete düştüler dedi. Kitabetle ilgili bu tür yasak haberlerin sahabe arasında yayılmasından sonra hadis yazmak isteyen bazı sahabeler arkadaşları tarafından durdurulmuş ve onlara Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis yazmaya izin vermediği hatırlatılmıştır. Zeyd İbni Sabit'in bu yasağı hatırlatarak Muaviye'yi hadis yazmaktan men etmesi, aynı konuda rivayet edilmiş çeşitli haberlerden bir örnek teşkil eder kardeşlerim. Yasak kararının sebeplerine bakacak olursak, bunun birincisi yazıdır. Kaynaklarda hadis kitabetiyle ilgili bu yasağın sebepleri hakkında çok çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Bu konuda gelen haberlerle kitabete izin verildiğini gösteren haberler ele alınarak araları çeşitli yönlerle telif edilmeye çalışılmıştır. Mesela İbn-i Kuteybe'ye göre hadis yazma yasağı iyi yazı bilmeyenlere mahsus. Çünkü bu devirde Arap yazısı henüz tam manasıyla gelişmiş değildi. Diğer taraftan az yazı bilenlerin de hatadan salim olarak yazacaklarından emin olunamazdı. Aleyhisselatü Vesselam bu gibi kimselere hadis yazmayı yasaklamış, izinle ilgili hadisler ise iyi yazı bilenler içindir. Aleyhisselatü Vesselam bu gibi kimselerin hadis yazmalarına izin vermiştir. Kardeşlerim, İslamiyet'in başlangıcında Arap yazısı İbn-i Kuteybe'nin de belirttiği gibi tam manasıyla gelişmiş değildi. El-Bela Zuri'nin bu yazının çıkışı ve gelişmesiyle ilgili olarak Muhammed İbni Said el-Kelbi'den naklettiği bir haberde Tay kabilesine mensup 3 şahıs Mekke'de toplanarak hattı vaaz etmişler ve kelimeleri de Süryani kelimelere göre düzenlemişlerdir. El-Belazuri'ye göre bu Arap yazısının başlangıcıdır ve şöyle yayılmıştır. Enber ahalisinden bazı kimseler yazıyı vaaz eden bu 3 kişiden öğrenmişler, onlardan da Hireliler almışlardır. Cendel vakası kahramanlarından Ekeydir İbni Abdülmelik'in kardeşi Bişir İbni Abdülmelik Hire'de kaldığı müddet zarfında yazıyı Hirelilerden öğrenmiş, sonra da bazı işleri dolayısıyla Mekke'ye gitmiştir. Mekke'de Sufyan İbni Umeyye ve Ebu Kays İbni Abdümenaf Bişir'in yazı bildiğini görünce kendisine de öğretmesini istemiş. Bişir onlara harfleri ve kelimeleri öğretmiş. Daha sonra bu üç şahıs Bişir, Sufyan ve Ebu Kays ticaret maksadıyla Taif'e gitmişler. Yolda kendilerine refakat eden Gaylan İbnu Seleme Es-Sakafi de onlardan yazıyı öğrenmiştir. Bişir bilahare ayrılarak Muzar diyarına geçmiş, orada Amr İbni Zurare'ye yazıyı öğretmiş. Amr yazıyı öğrendikten sonra katip adını almıştır. Daha sonra Bişir Şam'a gelmiş ve burada birçok kimseye yazı öğretmiştir. Buna benzer bir haberin İbn-i Nedim tarafından İbni Abbas tarikiyle de geldiğini görüyoruz. Bununla beraber yine İbn-i Nedim tarafından nakledilen değişik rivayetler ve bu rivayetlerden önce Arap yazısının vaazı hakkında görüş ayrılıkları bulunduğunun bilhassa belirtilmesi bu konuda kesin bir bilginin mevcut olmadığı kanaatini uyandırır. Kardeşlerim, Arap yazısı hakkında kaleme alınan bir makalede Fihrist müellifi Hişam el-Kelbi'nin otoritesine istinaden bu hususta hayal mayal bir hatırayı nakletmektedir. İlk Arapça yazanlar Ebu Cad, Huvvaz, Huddi, Kelumun, Sagaz, Kurisut idiler. Bunlar bulut gününde mahvolan Medyen hükümdarlarının isimleridir diyor. Bu memleket Nebatiler memleketi olan Medyen'den çıktığını göstermesi itibarıyla doğru bir hatırayı ihtiva etse gerekir denilmekte. Ve bitişik Nebati yazısının Arap yazısına doğru değişme ve sadeleşmesi miladi 9. ve 4. ve 5. asırlarda vuku bulduğu ileri sürülmektedir. Yine aynı makalede sahibine göre yeni yazı miladi 6. asırdan itibaren Suriye'nin şimal ve cenubine doğru aynı surette yayılmaya başlamıştır. 6. asırda Arabistan yarımadasında yayılmaya başlayan yazının 7. asrın başlarında İslamiyet'in gelişine kadar tam manasıyla inkişaf ettiği ileri sürülemez. Yazı hakkında bir fasıl ayıran İbn-i Haldun, Arap yazısının İslamiyet'in ilk günlerinde sağlam bir surette işlenmemiş, iyi ve güzel bir hale gelmemiş, hatta orta dereceye bile varamamış olduğunu kaydeder. Sahabenin yazdığı mushafları bahis konusu ederek hatlarında kusurlar bulunduğunu, sağlam bir usul ile iyi bir surette yazılmadığını söyler. Bununla beraber İslamiyet'in daha ilk günlerinden itibaren yazıya büyük bir ehemmiyet verildiğinde de şüphe yoktur. Bunun en güzel misali Bedir Savaşı'nda esir edilen müşriklerden her birinin 10 Müslüman çocuğuna okuyup yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından ileri sürülen bu şart şüphe yok ki yerine getirilmiş ve bu suretle birçok Müslüman çocuğu yazı öğrenmiştir. El-Belazuri İslamiyet girdiği zaman Kureyşlilerden 17 kişinin yazabildiğini söyler. Ve bunların isimlerini verirken Ömer, Ali, Osman, Ubeyde İbnül Cerrah, Talha, Yezid İbni Ebu Sufyan, Ebu Huzeyfe İbni, Utbe İbni Rabia, Suheyl İbni Amr, kardeşi Hatıb İbni Amr, Ebu Seleme İbni Abdül Esed, El Mahzumi, Eban İbni Said İbnül As ve kardeşi Halid İbni Said, Abdullah İbni Sa'd, İbni Ebu Şerh, Huveytib İbni Abdül Uzza, Ebu Sufyan İbni Harp İbni Umeyye, Muaviye İbni Ebu Sufyan, Cüheym İbni Salt ve El-Ala İbnül Hazremi. Yine El-Belazuri'ye göre kadınlar içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Hafsa, Kerime Bintu Miktat yazabiliyorlardı. Ayşe ve Ümmü Seleme ise okuyor fakat yazamıyorlardı. Bunlardan başka Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipliğini yapan bazı kimseler daha vardı. El-Vakit'i rivayetine göre Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk katibi Kureyş'ten Abdullah İbni Sa'd İbni Ebu Şerh idi. Fakat sonradan dinden irtidat etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişlerinde bu vazifeyi Ubey İbni Ka'b üzerine almış, Ubey bulunmadığı zamanda ise Aleyhisselatü Vesselam Zeyd İbni Sabit'i çağırır ve ona yazdırırdı. Kardeşlerim, naklettiğimiz bu haberlerden de anlaşıldığına göre İslamiyet'in ilk devirlerinde yazı tam manasıyla inkişaf etmemişti. Ve yazı bilenlerin sayısı da son derece azdı. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına hadis yazmaktan men etmesi üzerinde herhalde yazı bilenlerin azlığından ziyade yazının tam olarak inkişaf etmemiş ve yazı bilenlerin de hatadan salim olarak yazamamış olmaları rol oynamış olacaktır. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklama kararını yalnızca yazının gelişmemiş olmasına bağlama ve yukarıda zikrettiğimiz İbn-i Kuteybe'nin telifini gerçeğe uygun kabul etme bir hayli güçtür. Zira yasakla ilgili meşhur hadiste bu görüşü teyit edecek hiçbir husus mevcut değildir. Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde iyi yazı bilmeyenleri kastetmiş olsaydı onların Kur'an-ı Kerim'i yazmalarına izin vermezdi. İyi yazı bilmediklerinden dolayı hadiseleri aleykümselam ve rahmetullah hatalı yazmaları ihtimaline karşı hadis yazmayı yasaklamak bir ihtiyat tedbiri ise aleyhissalatü vesselamın bu tedbiri hadisten önce Kur'an için alabileceğini düşünmemek mümkün değildir. Oysa ki o mezkur hadisinde kendisinden Kur'an'dan başka bir şey yazılmamasını istemiş, bu bakımdan hadis kitabetinde nehyin yazının az gelişmişliğinden ziyade bir başka sebebe dayandığı anlaşılmaktadır. İkinci sebepse Kur'an'la karışma tehlikesi. Hadis kitabetinin yasaklanmasında en mühim sebep hadis sahifeleriyle Kur'an sahifelerinin karışması tehlikesidir. Allah kendisinden razı olsun, El-Hatubül Bağdadi konuyla ilgili olarak sahabe ve tabiinden gelen kitabetin lehve aleyhindeki haberleri sıraladıktan sonra hadis yazmanın yasaklanmasına Arapların çoğunun fakih olmamalarını, Kur'an ayetleriyle diğer elfazı birbirinden ayırt edememelerini, Kur'an'a ithal edebilecek herhangi bir lafzı Allah kelamı zannetmek tehlikesine maruz bulunmalarını belli başlı sebepler olarak ileri sürer. El-Hatib'in bu görüşü genellikle üzerinde ittifak edilen bir görüş olarak tezahür eder. İslamiyet'in Arap Yarımadası'nda günden güne kuvvet kazanması, İslam ülkesinin Mekke ve Medine hudutlarını aşıp geniş bir sahayı kaplaması, buna paralel olarak Müslümanlar arasında yazı bilenlerinin çoğalması ve yazının inkişafı çok kısa bir zamanda bugünün insanlarını bile hayrete düşürecek bir şekilde suratlanmıştı. Kur'an'dan nazil olan ayetler vahiy katipleri tarafından muntazam kaydediliyor. Bununla da iktifa olunmayarak hafızlar tarafından hıfz ediliyordu. Artık Kur'an'ın kaybolma tehlikesi yazılması ve hıfz edilmesiyle ortadan kalkıyordu. Böyle bir durumda hadislerin de yazılmasında bir mahsur kalmıyordu. İslamiyet'in intişarıyla birlikte daha geniş bir düşünce sahasına kavuşan sahabe her gün biraz daha geçmiş günlerin cehaletinden kendisini kurtarıyor, ayet ve hadisi birbirinden ayırt edebilecek bir kültüre doğru süratle ilerliyordu. İşte biz bundan sonradır ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis yazanlara mani olmadığını, yazmak isteyenlere izin verdiğini, hadisleri hıfzedemeyenlerin şikayetleri karşısında yazmalarını tavsiye ettiğini görüyoruz. Kaynaklarda bu konuyla ilgili pek çok haber bulunmak mümkündür kardeşlerim. Yasağın kaldırılması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin yazılmasıyla ilgili müsaadesi hakkında çok çeşitli haberler vardır. Allah kendisinden razı olsun, Buhari tarafından nakledilen bir haberden de öğrendiğimiz gibi Huzalılar Mekke'nin fethi sırasında daha önce öldürülen bir Huzalı'ya karşılık Benu Leys'ten birini öldürmüşlerdi. Bu hadise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilince hayvanına binmiş ve Mekkelilere hitaben Mekke şehrinde adam öldürmenin hatta dikenini kesmenin yitirilmiş malına el uzatmanın kendisi için bile haram kılındığına dair bir hutbe irade etmiş. Hutbeyi dinleyenlerden Ebu Şah isminde bir Yemenli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a başvurarak hutbenin kendisi için yazılmasını istemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Şah için bu hutbeyi yazınız demiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste ismi açıklanmayan bir şahıs Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hafızasından şikayet etmiş. Aleyhisselatü Vesselam ona elinden yardım iste, yani yaz demiştir. Rafi İbni Hadic de hadis yazmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemiş. Ey Allah'ın Resulü, senden birçok şeyler işitiyoruz, onları yazalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yazınız, bir beis yoktur demiştir. Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı içinde Abdullah İbni Amr müstesna, benden daha çok hadise sahip olan kimse yoktu demiştir. Abdullah hadisleri yazar, bense yazmazdım demiştir. Abdullah İbni Amr'ın hadis yazdığına delalet ettiği gibi işi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı müsaadeyle yaptığını gösteren haberler de vardır. Bunlardan bir tanesine baktığımızda Abdullah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim her şeyi yazıyordum. Gayem bunları hıfz etmekti. Kureyşler beni bu işten men ettiler ve sen peygamberden işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki o bir beşerdir. Ve rıza halinde olduğu gibi gadap halinde de konuşabilir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu arz ettim. Kendisi o anda ağzını misvaklıyordu. Ve misvaklarken ooo diye bir ses çıkarıyordu. Kendisine durumu arz ettiğimde yaz, nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başkası çıkmaz dedi. Ben ey Allah'ın Resulü, bunu da yazayım mı? Yani misvaklarken ooo diye bir ses çıkarmasını, yaz, yaz demiştir. Bakın kitabı, Buhari'nin Kitab-ül Vudu'ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken ooo diye bir ses çıkarıyor diye Amr aynen hadisi nakletmiştir. Hadislerin yazılmasına cevaz vermeyen ilk haberlerle biraz önce zikrettiğimiz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin yazılmasında bir beis görmediğini ortaya koyan haberlerin kronolojik bakımdan Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı tarihleri tespit etmek imkanını bulamıyoruz. Bununla beraber İslamiyet'in ilk günlerinde yazının durumu, yazılı hadislerle Kur'an ayetlerinin birbirine karışma tehlikesi göz önünde bulundurulacak olursa, daha önce de belirttiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tehlikeyi bertaraf etmek maksadıyla hadis kitabetini men etmesinin onu tecviz etmesinden mukaddem olduğu anlaşılır. Bu takdirde mensuh olması gereken nehi hadislerin diğer hadislerle mütenakız olduğunu iddiaya mahal kalmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayınız hadisini rivayet eden Ebu Said El-Hudri'nin bir başka seferde Kur'an'dan ve teşeğütten başka bir şey yazmadık demesi, hıfzından şikayet eden ve kendisi için hadis yazmasını isteyen Ebu Nazra'ya da yazmam ve musaf yapmam Aleyhisselatü Vesselam'ı bize tahsis ediyor, biz ezberliyorduk, siz de bizden, bizim peygamberden ezberlediğimiz gibi ezberleyin diyerek onun isteğini reddetmesi, keza hadis yazmayı kerih gören İbni Abbas'ın ölümünden sonra geriye bir yük, bir kitap bırakmış olması üzerinde ehemmiyetten durulması gereken haberlerdendir. Bunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabete izin vermesinden sonra yalnız sahabe tabakasından değil, daha sonraki tabakalarda bile hadis yazmayı kötü görenlerin bulunması çok dikkat çekicidir. Fakat kitabete karşı oldukça yabancı kalmış bir kavmin hafızası zihinlere durgunluk verecek derecede inkişaf ederse, o kavmin kitabete alıştıktan sonra bile hıfza kuvvetle itimat edeceğini, hatta onu zaman zaman kitabetten üstün tutacağını kabul etmek gerekir. Nitekim sahabeyi takip eden nesil içerisinde hıfzını kolaylaştırmak için hadis yazan, hıfz ettikten sonra yazdıklarını imha eden kimseler de var. Hatta bunlar arasında kitaplarını imha ettikleri için pişmanlık duyanlar bile var. Hadis kitabetiyle ilgili bu farklı birçok davranışların elbette bir veya belki de birçok sebebi var. Ve hepsi de hadisin en iyi şekilde muhafaza edilmesine matuf bulunuyordu. Allah kendisinden razı olsun, İmam el-Ezvai'nin şu sözü bu gerçeği ortaya koyması bakımından hakikaten zikre şayandır. Bu ilim büyük bir şerefe sahiptir. Ricalın hıfzındayken ağızdan alınır ve müzakere edilirdi. Ne zamanki kitaba girdi, nuru kayboldu. Ehil olmayanların eline düştü. Evet. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, ilk yazılı hadislere bakacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdırmış olduğu diplomatik mektupları vardır. Hangi maksattan olursa olsun, Aleyhisselatü Vesselam tarafından yazılan veya yazdırılan bir vesikayı hadisin kapsamı içerisinde mütalaa etmek kadar tabi olan bir şey olmaması gerekir. Nasıl ki huzurunda işlenen bir fiil veya söylenen bir söz onun tarafından tasif gördüğü müddetçe takriri sünnetten sayılmış ve hadis olarak rivayet edilmişse, her ne kadar bazı hocalarımız takriri kabul etmese de, onun imzasını taşıyan bir mektubu da yazılı bir hadis vesikası olarak kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans İmparatoruna, Acem Kisrası'na veya Mısırlı Mukavkıs'a veya Habeş Necaşi'ye yazdığı mektuplar İslam tarihinde pek meşhurdur. Fakat bunların dışında yazılmış daha yüzlerce vesika vardır. Ve bu vesikaların yazılı sebepleri yahut konuları birbirinden farklıdırlar. Bu konuları şöyle sıralamak mümkündür. Birincisi yeni anlaşmalar veya daha önce yapılmış anlaşmaların yenilenmesi. İkincisi İslam'a davet. Üçüncüsü memur tayinleri, vazifelerinin tespiti ve bu vazifelerinin ifasında davranış şekilleri. Dördüncüsü arazi ve bu arazilerin gelirlerinden atiyeler. Beşincisi eman ve tavsiye mektupları. Altıncısı bazı kimseler hakkında istisna teşkil eden hükümlerin tespiti. Yedincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tarafından yazılan mektuplara gelmiş cevaplarla ilgili bazı evraklar. Kardeşlerim, bu vesikalardan büyük bir kısmının Medine devrine ait olduğunda şüphe yoktur. Zira hicretten önceki devir bir hazırlık ve bir tecrübe devridir. Bu devirde Müslümanların bir devlet sahibi oldukları elbette ileri sürülemez. Çünkü siyasi bir oluşa veya idari bir düzene sahip değillerdi. Akabe beyatları dışında Müslüman topluluğun harici siyaset denilebilecek hiçbir faaliyet olmamıştır. Bununla beraber Müslümanların Medine halkıyla irtibatlarını sağlayan ve onlara hicret yolunu açan bu beyatlar ileride tesisi gerçekleştirecek olan İslam devletinin ilk temel taşı olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman ilk işi orada bir hükümet ve bir şehir devletinin temellerini atmak oldu. Muhtelif kabileler halinde yaşayan Yahudiler de dahil olmak üzere Mekkeli muhacirleri, Medineli ensarı ve henüz İslam'a girmemiş olan diğer Arapları toplayarak onlarla müşaverede bulundu ve kendi riyaseti altında federatif bir devlet kurdu. İdare edenlerle edilenlerin hak ve vecibelerini teferruatıyla açıklayan bir nizamnameyi de bu devletin ilk anayasası olarak ilan etti. Dünyada ilk yazılı anayasa olarak bilinen bu nizamname şu ibarelerle başlıyordu. Bu Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'in Kureyşli mümin ve Müslümlerle Yesrib ehli olan onlarla tabi olanlar iltihak edenler ve onlarla birlikte harbe girenler arasında geçerli bir kitabı yazısıdır. Bunlar diğer insanlar dışında bir ümmet teşkil ederler. Anayasa mahiyetindeki bu nizamnamenin yazılı olarak hazırlanmış olduğu birinci maddede yer alan bu Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'in bir kitabı yazısıdır ibaresinden açıkça anlaşılmaktadır. Keza o kitabenin 22, 37, 39, 42 ve 46. maddelerinde geçen bu sayfa ehli ibaresiyle bu kitap zalimleri yahut günahkarları himaye etmez ibaresi de aynı hususu teyit eder. Bu yazılan anayasanın 39. maddesinde Medine'nin içi bu sayfa ehline haramdır denilmiştir. Bunu teyit eden diğer bir yazılı vesikanın mevcudiyeti sahabi Rafi İbni Hadiş'ten gelen bir haber vasıtasıyla öğrenilir. Rafi diyor ki Medine haramdır. Onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram kılmıştır. Bu husus Havla abi Yemen'de yapılmış bir deri üzerine yazılmış olan bizim yanımızdadır. Müslümanların Medine'ye hicretleri ve orada İslam devletini kurmaları, Kureyş ile aralarında yeni münasebetlerin doğmasına yol açmış ve bu münasebetler Bedir, Uhud, Hendek ve Hudeybiye isimleriyle şöhret kazanan yeni vakaların zuhuru ve yeni anlaşmaların imzalanmasıyla neticelenmiş ve nihayet Mekke'nin fethiyle sona ermiştir. Müslümanların Fars ve Rumlarla ve bunların idaresi altındaki emirliklerle münasebetleri de Hudeybiye'den sonra başlamış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her emir veya krala bizzat mektup yazarak onları İslam'a davet etmiştir. Bunların bir kısmı bu davete icabet etmiş, felah bulmuş, bir kısmı da reddedip helak olmuştur. İslam devletinin kuruluşundan sonra yoğunlaşan diplomatik münasebetler tabi olarak geriye birçok yazılı, resmi vesika bırakmıştır. Her ne kadar bu vesikaların asılları zamanımıza kadar intikal etmemişse de muhteviyatları hadis ve tarih kitaplarında zikrolunmuştur. Sadakat hadisleri. Amr İbn Hazım'dan rivayet edilen sadakata gelince kaynaklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ihtiva eden bir kitap yazarak Amr İbn Hazım'ın vasıtasıyla Yemen'e gönderdiğini ve Amr İbn Hazım'ın da bu kitabı Yemen ahalisine okuduğu zikredilir. Yine bu kaynaklara göre kitap feraiz, sünen ve diyet hükümlerini ihtiva etmektedir. Kitabın metnini tam olarak tespit etmek imkanı bulamıyoruz. Bununla beraber El-Hakim, Ebu Abdullah'ın El-Müstedrek'inde ve Nesai Sünen'inde naklettikleri bazı kısımlar kitabın sıhhat derecesi hakkında bir fikir verecek, bilhassa bu rivayetlerin sadakata ait gelen diğer rivayetlerle karşılaştırılması kitap hakkında hasıl olacak fikrin teyidine yardım edecektir. Halife Ömer İbni Abdülaziz'in valilere kaybolmaya yüz tutan ilmi, hadisi toplamalarını ve kendisine yazmalarını emreden mektuplarını ileride bahis konusu edeceğiz. Bu mektuplardan birisi de o sıralarda Medine emiri bulunan Amr İbn Hazım'ın torunu Ebu Bekir İbn Muhammed İbn Amr İbn Hazım'a gelmişti. Halife bu mektubunda Medine'de yegane ilme sahip olan Ebu Bekir'e halası Amr binti Abdurrahman ve Kasım İbn Muhammed'in yanında bulunan hadisi kendisine yazmasını emrediyordu. Ebu Bekir bu emre uyarak Amr'a ve Kasım'ın hadislerini ve bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbn Hazım vasıtasıyla Yemen'e gönderdiği sadakat hadislerini de toplar. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın sonradan kaybolduğunu söylediği bu kitabın bir değil birkaç kitap olduğunu kutup kelimesinin kullanılışından anlıyoruz. Fakat kitapların ziyasından onların zengin olan muhteviyatının da kaybolduğu neticesini çıkarmak çok yanlış olur. Zira Ömer İbni Abdülaziz'in sadakata ait kitabı Amr İbni Hazım'ın ailesinden aldığı hususunda haberler, zayi olan kitapların başka nüshaları olduğunu da ortaya koymaktadır. Mesela Amr İbni Herim kitabın muhteviyatını Muhammed İbni Abdurrahman'a istinsah etmesini istemiş, o da istinsah etmiştir. Osman İbni Affan, Abdullah İbni Ebu Bekir İbni Muhammed İbni Amr İbni Hazım'ın Mekke valisi Muhammed İbnu Hişam'a yazdığı bir kitabı İbnu Cüreyç'e vermiş. Bu kitap Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbni Hazım'a yazdığı kitaptır. Ebu Bekir İbni Muhammed İbni Amr İbni Hazım bir kitap ile Zuhri'ye gelmiş. Yazılı bir deriden ibaret olan bu kitap Aleyhisselatü Vesselam'dan beyandır. Bu haberlerden de anlaşılıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbni Hazım'a gönderdiği kitap bugün elimizde bulunan hadis eserlerine muhtelif yollarla girmiştir. Fakat muhteviyatının bu eserlerde değişik isnatlarla zikredilmesi, bu muhteviyatın aslında herhangi bir değişikliğin meydana gelmesine yol açmamıştır. Bu hadis, tarihi ve hadislerin sıhhatinin tayini bakımından önemli bir noktadır. Ancak Amr İbni Hazım'dan rivayet edilen sadakat hadislerinin rivayet zincirinde bulunan ve bazı hadis imamlarınca zayıf addedilen, bu suretle hadis üzerinde de şüphe uyandıran bir raviden bahsetmek gerekmektedir. Bu ravi Süleyman İbni Davud'dur. İbni Ebu Hatim'in babasından naklen bu şahıs hakkında verdiği bilgiye göre bazıları onu Süleyman İbni Erkam olarak isimlendirmişlerdir. Erkam lakabı, Davud ise ismidir. Diğer bazılarına göre Süleyman İbni Davud et-Dimeşki Yahya İbni Hamza'nın şeyhidir. Ve hadislerde zayıf bir kimse olarak tanınmaz. Bununla beraber kimliği kesinlikle bilinmez. Et-Dimeşki olduğu da şüphelidir. İbni Hacer'in İbni Hibban'dan naklen verdiği bilgiye göre Süleyman İbni Davud el-Havlani Dimeşk ehlindendir ve güvenilir bir kimsedir. Süleyman İbni Davud el-Yemami ise böyle bir şey değildir. Her ikisi de Zuhri'den hadis rivayet etmiş. El-Beyhaki Ebu Zura'nın, Ebu Hatim'in, Osman İbni Said ve Huzzaf'tan birçok kimsenin Süleyman İbni Davud'dan sena ile bahsettiklerini söyler. İbni Hacer bu nakli yaptıktan sonra kendi görüşünü ileri sürerek şöyle der: Süleyman İbni Davud el-Havlani şüphe yok ki sadık bir kimsedir. Fakat sadakat hadisine ait bu şüphe Yahya İbni Hamza'dan hadisi rivayet eden el-Hakem İbni Musa'nın yaptığı bir hata yüzünden ileri gelmiştir. El-Hakem Süleyman'ın babasını Davud olarak zikretmiş. Hakikatte o Süleyman İbni Erkam'dır. Hadisi bu şekilde alanlar bu sebepten onun sıhhati hakkında şüpheye düşmüşlerdir. Nitekim Yahya İbni Hamza'nın kitabında Süleyman İbni Erkam olarak da geçmektedir. Salih Cezre ve Ebu Abdullah İbni Mende mezkur kitapta Yahya'nın yazısıyla Süleyman İbni Erkam ismini okuduklarını zikretmişlerdir. Hadisin sıhhatine kail olanlar ise hakikatte ismin Süleyman İbni Davud olduğunu kabul etmişler. Ayrıca hadis Zuhri'den, Mamer'den ve Şuayb Ebul Yeman'dan o isnatta mürsel olarak da rivayet edilmiş ve onların görüşleri kuvvetlendirilmiştir. Ebu Davud da Süleyman İbni Erkam'ın rivayetini Süleyman İbni Davud rivayet olarak göstermesi bakımından bunu El-Hakem'in bir vehmi olarak kabul etmiş. Muhammed İbni Bekkar'ın Yahya'dan rivayetinde Süleyman İbni Erkam'ın ismini zikrettiğini ileri sürmüştür. İbni Hacer'in bu mütalaasından anlaşıldığına göre sadakat hadisini Zuhri'den Süleyman İbni Erkam rivayet etmiş, fakat bu şahıs metrukul hadistir. Yahya İbni Hamza hadisi bu şahıstan rivayet ettiği halde Yahya İbni Hamza'dan rivayet eden El-Hakem İbni Musa ismini değiştirmiş ve Süleyman İbni Davud olarak zikretmiştir. El-Hakem İbni Musa'nın böyle bir hataya düşmesine sebep nedir? Yahya İbni Hamza'nın kitabında Süleyman İbni Erkam ismini gördüğü halde bu ismin için değiştirmiştir. Bu sualler karşısında şu ihtimal akla gelebilir. El-Hakem İbni Musa İbni Erkam'ın metruk olduğunu biliyordu. Ve ondan rivayeti halinde zayıf bir isnada tabi olmanın vereceği mahsuru da göz önünde bulunduruyordu. Bu mahsuru ortadan kaldırmak için ismi değiştirmiş olabilir. Tabi bu ancak bir ihtimal. El-Hakem İbni Musa aleyhinde bir puan kaydına sebep olur. Diğer bir ihtimal ise İbni Ebu Hatim'in babasından naklettiği görüştür. Erkam Süleyman İbni Davud'un lakabıdır. Bu takdirde ortada bir şahıs vardır. İbni Erkam veya İbni Davud aynı şahıs olarak Yahya İbni Hamza'nın şeyhidir. Kardeşlerim, görüldüğü gibi bu mütalalar bir ihtimalden ileri geçmemektedir. Kaynaklar bize gerçeğe uygun bir malumat vermekten uzaktır. Yahya İbni Ma'in Süleyman İbni Davud'un meçhul, bu sebeple hadisin de zayıf olduğunu ileri sürüyor. Bir başka seferinde onun hakkında leyse bir şeyin diyerek görüşünü izhar ediyor. Buna karşılık Ahmet hadisin sahih olduğunu söylüyor. Nese'yi Sünen'inde Süleyman İbni Davud rivayetini Yahya İbni Hamza'dan, diyet bahsinde Said İbni Abdülaziz'in Zuhri'den rivayetini Mervan İbni Muhammed'den naklediyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Ayrıca metruk olduğunu söylemekle beraber Süleyman İbni Erkam'ın ve mürsel olarak Yunus'un Zuhri'den rivayetini şahit olarak zikrediyor. Bu değişik görüşler karşısında ve bilhassa ravilerden birinin zayıflığına istinaden Amr İbni Hazım'dan rivayet edilen sadakat hadislerini reddetme ve onların hiçbir asla dayanmadığını ileri sürme mümkün değildir. Yapılması gereken iş bu hadisleri teyit edecek başka rivayetlerinde bulunup bulunmadığını araştırmak ki biz de bu yolu takip edeceğiz. Halife Ebu Bekir'den rivayet edilen sadakata baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayta'ının sonlarına doğru kılıcının kını üzerine yazmış olduğu sadakat ahkamını valilerine göndermeden vefat etmişti. Ebu Bekir'in hilafete geçmesi üzerine bu kılıç ona intikal etmiş. O da Enes İbni Malik'i Bahreyn'e gönderdiği zaman kılıç üzerinde yazılı sadakat ahkamını yazıp ona vermiş ve bu ahkam ile amel etmesini emretmiştir. Ebu Bekir'in Enes İbni Malik'e yazdığı bu ahkam onun tarafından muhafaza edilmiş, vefatından sonra da çocuklarına kalmıştır. Bu itibarla hadis koleksiyonunda Ebu Bekir'den rivayet edilen sadakat hadislerinin Enes'in torunu Sumame İbni Abdullah vasıtasıyla naklettiği görülür. Mesela Ebu Davud'un Musa İbni İsmail'den rivayet ettiği mezkur hadisin ravisi Hammad İbni Selem'e şöyle demiştir. Sumame İbni Abdullah İbni Enes İbni Malik'ten bir kitap aldım. Bu kitabın Ebu Bekir tarafından Enes için yazıldığını ileri sürüyordu. Onu musaddık olarak gönderdiği ve onun için yazdığı sırada üzerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü bulunuyordu. Yahya İbni Ma'in affedersiniz. Bismillah. Buhari ve Sünen kitapları bu rivayeti zikretmişler ve nakletmişlerdir. Halife Ömer'den rivayet edilen sadakata baktığımızda Ömer İbn-i Hattab'dan rivayet edilen sadakat hadiseleri Ebu Bekir'den rivayet edilen sadakat hadislerinden ayrı bir şey değildir. Mevcut haberlerden açık bir şekilde bunu teyit eder. Salim İbni Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'ın babası Abdullah'tan rivayet ettiği bir haberden öğrendiğimize göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadakati yazdırdıktan sonra vefat etmiştir. Sonradan bu kitap Ebu Bekir'e kalmış ve onunla amel etmiş. Ebu Bekir'in vefatından sonra da Ömer aynı kitapla amel etmiştir. Evet. Hadis sayfelerine bakacak olursak kardeşlerim, Ebu Bekir ve Ömer'in denemeleri var. Ebu Bekir ve Ömer İbnül Hattab'ın Sünen'e ait hadisleri yazmaya teşebbüs ettiklerini, hatta Ebu Bekir'in 500 kadar hadisi bir kitapta topladığını, fakat sonradan bazı sebepler dolayısıyla bu kitabı imha ettiğini belirten haberler vardır. Yine Ömer İbnül Hattab'ın da bir sünen yazmak için ashab ile istişarede bulunduğunu, çoğu onun bu düşüncesini iyi karşılamış olmakla beraber bir ay geçtikten sonra ve istiharede bulunduktan sonra da bu düşünceden vazgeçtiğini görüyoruz. Yine haberlerden öğrendiğimize göre Ebu Bekir'in yazmış olduğu kitabı imha etmesine sebep hadislerin kendisinden sonra aslına uygun olarak nakledilmemeleri korkusudur. Ömer İbnül Hattab ise sünen yazmaktan vazgeçme sebebini kendisi şöyle açıklamıştır. Size bir sünen kitabından bahsetmiştim. Sonradan düşündüm ki sizden önceki ehli kitap Kitabullah'tan başka kitaplar yazmışlar. O kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdi. Ben yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem. Ömer'in Allah'a ve Resulüne iman bakımından Müslümanların en kuvvetlisi, Allah'ın Resulüne indirdiklerine, peygamberin söz ve fiillerine ittiba yönünden en titiziydi. Bununla beraber o, Müslümanların Kur'an'dan başka şeylerle meşgul olup Kur'an'ı terk etmelerinden korkuyordu. Nitekim aleyhissalatü vesselam hayatının sonlarına doğru hasta yatarken yanında bulunan lardan kağıt kalem istemiş, kendisinden sonra Müslümanların ihtilafa düşmemeleri için bir kitap yazacağım sözünü söylemişti. Fakat orada bulunanlar Ömer, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağırlaştı. Yanımızda Kur'an vardır, o bize yeter diyerek böyle bir kitabın yazılmasına muhalefet etmişti. Ömer'in bu muhalefeti üzerine Ehl-i Beyt münakaşaya girişmiş, orada bulunanların bir kısmı yazılmasını isterken diğer bir kısmı Ömer'in fikrine iştirak etmiş. Münakaşadan doğan gürültü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız edince yanındakilerini dışarı çıkarmıştır. Hadiseyi nakleden İbn Abbas der ki bütün felaketler ihtilafları yüzünden Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kitabı yazmamasından ileri geldi. Bu Allah'ın ona bir vahyiydi. Eğer yazmış olsaydı sonradan dalalete düşmezlerdi. Bununla beraber Ömer bu görüşünde ısrar etmiş ve hayatı boyunca bunu Müslümanlara aşılamaya çalışmış. Onun bu konudaki davranışını anlamak için daha önce de işaret ettiğimiz Karaza ile onun hikayesini hatırlamak lazımdır. Karaza İbni Ka'b ve arkadaşları Irak'a gitmek için yola çıktıkları zaman Ömer de arkadaşları Irak'a gitmek için yola çıktıkları zaman Ömer de bir müddet onlarla beraber yürümüş ve onlara şöyle demiştir. Siz öyle bir beldeye gidiyorsunuz ki ahalisi arı uğultusu gibi Kur'an okur. Hadislerle onları meşgul etmeyin ve yollarını saptırmayın. Kur'an'ı iyi okuyun ve Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayeti azaltın. Ömer'in hadis rivayetine karşı gösterdiği bu şiddet aslında kitap namınaydı. Bununla birlikte diğer mühim bir sebebin de rivayet edilen hadislerin bir gün tebdil ve tagyir edilerek kötü maksatlar için kullanılması korkusu olduğu düşünülebilir. Aksi halde onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ve rivayeti tecviz eden haberlerden habersiz olması gerekir ki bu mümkün değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın men etmediği bir şeyi Ömer men edemez. Nitekim karşısında bir hadis rivayet edildiği zaman onu reddetmek yerine rivayet edenden delil istemesi onun titiz ve ihtiyatkar davranışını gösterir. Bir gün Ebu Musa Ömer'in yanına girmek için 3 defa izin ister. Cevap alamayınca geri döner. Bunu haber alan Ömer niçin geri döndüğünü sorar. Ebu Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın biriniz 3 defa izin istediğinde izin verilmezse geri dönsün dediğini işittim diye cevap verir. Bunun üzerine Ömer ya buna dair delil getirirsin ya da karışmam der. Ebu Musa gider sahabe topluluğunun içinde bunu arz eder. Ebu Said el-Hudri ayağa kalkar Ebu Musa'ya şehadet eder. Bundan sonradır ki Ömer Ebu Musa'ya maksadım seni itham etmek değildi. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet etmek zordur demiştir. Görülüyor ki kardeşlerim Ömer sahabeyi hadis rivayet etmeden men etmekle beraber karşısında bir hadis rivayet ettiği zaman onu reddetmek cesaretini göstermiyor. Fakat hadisin sıhhat derecesini anlamak için başka kimseler tarafından da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilip işitilmediğini araştırıyor. Böylece halka Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet etmenin güçlüğünü ve rivayet edilen her hadisin hemen kabul edilmemesi gerektiğini göstermek istiyordu. Ömer'in Kur'an'ı terk ettirir korkusu ile sünen yazmaktan vazgeçmesine ve yalanı artırır korkusu ile sahabeyi hadis rivayetinden men etmesine rağmen durum yine de arzusu hilafına gelişmiştir. Çünkü vefatından sonra hilafet makamına geçen Osman katledilmiş, Ümmül Müminin Ayşe Ebu Talib'e cephe almış, Ayşe'nin yanında yer alan Muaviye hilafeti ele geçirmiş, bir taraftan yeni siyasi ve itikadi fırkalar zuhur etmiş, diğer taraftan bu fırkaların çıkarılmalarına birçok hadisler uydurulmuştur. Bu durum göz önünde bulundurulursa Ömer'in bir sünen yazmaktan vazgeçmesine esef etmemek elden gelmez. Zira ilk önce düşündüğü gibi zamanına kadar Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen hadisleri şahitlerini de tespit etmek suretiyle yazmış ve kendisinden sonrakilere rivayet kapısını kapamış olsaydı belki hadislerin alabildiğine çoğalmasını ve yalanın artmasını önleyebilirdi. Belki de bu surette ihtilafların önü de alınmış olabilirdi. Çünkü her ihtilaf ortaya atılan yeni hadislerle körükleniyordu. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer'in yapmadığı bu işi diğer bazı sahabe kudretleri nispetinde ve küçük çapta yapmaya çalışmışlardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.